Jeg er en glad lille cowboy fra Texas prærieland. At ride og kaste med lasso er det, jeg allerbedst kan. Yuppie-yay, yuppie-yay, er det, jeg allerbedst kan. Jeg børster og striler min pony, så den bliver blank og sort. Så svinger jeg mig i sadlen og rider langt, langt bort. Yuppie-yay, yuppie-yay, og rider langt, langt bort. Så griber jeg om min skyder og skyder alt, hvad jeg kan. Men den er ikke farlig, den skyder kun med vand. Yuppie-yay, yuppie-yay, den skyder kun med vand. Og når det så bliver aften, så får min pony fri. Så løber den ud på prærien, det kan den allerbedst lide. Yuppie-yay, yuppie-yay, det kan den allerbedst lide. Så sætter jeg mig ved bålet og synger en aftensang. Så går jeg til ro ved bålet og sover natten lang. Yuppie-yay, yuppie-yay, og sover natten lang. Yuppie-yay, yuppie-yay.